zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd analizuje decyzję o odblokowaniu przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Organizator Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Fajnówce skazany. We wszystkich województwach występuje susza rolnicza, wyschło co najmniej 20% upraw. Decyzja o odblokowaniu zamkniętego przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach jest analizowana, przekazał Polskiemu Radiu resort spraw wewnętrznych i administracji. Pod koniec maja o ewentualnym otwarciu przejścia w województwie podlaskim mówił premier Donald Tusk. Zdaniem MSWiA decyzja o ewentualnym otwarciu przejścia w Bobrownikach powinna uwzględniać interes bezpieczeństwa państwa, a to wszystko, jak pisze resort, w obliczu narastającego zagrożenia hybrydowego ze strony władz białoruskich. Jak podało ministerstwo, chodzi również o rygorystyczne przestrzeganie unijnych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś po inwazji na Ukrainę. W przekazanym komunikacie MSWiA zaznaczyło ponadto, że Białoruś pozostaje krajem skrajnie i nieprzyjaźnie nastawionym do Polski. Analiza scenariusza otwarcia przejścia w Bobrownikach to efekt zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Pod koniec maja w Białymstoku szef rządu mówił o możliwości odblokowania przejścia, ważnego dla lokalnego biznesu, ale zastrzegł, że nie zrobi tego przy jednoznacznie negatywnej opinii wojska i Straży Granicznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Doszło do publicznego propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. To co się działo podczas trzeciej edycji Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce, ocenił białostocki sąd i utrzymał wyrok skazujący wobec organizatora tego wydarzenia. Hajnowski marsz od początku budził kontrowersje, bo upamiętniał m.in. kapitana Romualda Rajsa Burego, którego oddział w 1946 roku spacyfikował kilka wsi w okolicach Bielska Podlaskiego, zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Uczestnicy marszu z 2018 roku bez wątpienia mieli ze sobą niedozwolone symbole, co potwierdzili biegli, mówi sędzia Krzysztof Kamiński. Krzyż celtycki oraz oznaczenia śmierć wrogom ojczyzny z trupią główką i piszczelami wzorowanymi na symbolu niemieckiej formacji SS są charakterystyczne dla ideologii faszystowskiej. A wykrzykiwane hasła były nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Przypomnę, że były to krzyki bury, bury nasz bohater, narodowa Hajnówka, śmierć wrogom ojczyzny, na drzewach zamiast liści będą wisić komuniści, Pileckiego pamiętamy, komunistom żyć nie damy, wyczerpały znamiona nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. I te hasła, jak mówił sędzia Kamiński, zdecydowanie wykraczały poza ramy dopuszczalne dla prezentacji własnych poglądów. I miały na celu wzbudzenie uczucia wrogości i niechęci dla osób narodowości białoruskiej. Zdaniem sądu prace społeczne to właściwa kara, ale do odpracowania będzie mniej godzin, bo oskarżony podjął pracę, ma na utrzymaniu żonę i małe dziecko, opiekuje się także matką. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. We wszystkich województwach występuje susza rolnicza, wynika z raportu Puławskiego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Do końca maja wyschło co najmniej 20% upraw. Największe straty odnotowano na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że maj był bardzo ciepły, było wysokie parowanie. Teraz w czerwcu sytuacja wygląda podobnie. Nadal obserwujemy wyższe parowanie od opadu, więc klimatyczny bilans wodny w ostatnich 30 dniach jest cały czas ujemny, więc więcej wody tracimy. Zgodnie z prognozami synoptyków, ciągłe opady deszczu, które poprawiłyby sytuację rolniczą, mogą pojawić się w przyszłym tygodniu. Parówka i księżniczka wyruszą na krakowskie tory. To potoczne nazwy dwóch zabytkowych tramwajów, którymi będzie można wyruszyć w podróż w ramach krakowskiej linii muzealnej. Oba pojazdy trafiły pod Wawel dzięki wymianie MPK w Krakowie, MPK w Poznaniu i tramwajów warszawskich. Waldemar Łosiak, MPK Poznań. To jest wagon typu 102NA w bocznym numerze 71. Takich wagonów mieliśmy 65 w Poznaniu. To jest księżniczka, a dlatego, że potrafi być kapryśna. Potrafiła bardzo często mieć usterki, z którymi motorniczowie nie mogli sobie poradzić, no i już wtedy warsztat wkraczał. A w tej chwili, tak jak mówię, no jest łagodna, ułożona i nie stwarza większych problemów. Marcin Kozon, dyrektor Biura Nadzoru Ruchu, tramwaje warszawskie. Wagony 13N to faktycznie wagony, które sami mieszkańcy nazwali parówkami. Może trochę od wyglądu, może trochę od kremowo-czerwonych barw. Jest to wagon, który służył warszawiakom przez ponad 50 lat eksploatacji. W ramach muzealnej wymiany tramwajów z Krakowa do Poznania pojechał wagon typu K, a do Warszawy norymberski tramwaj GT6. 22. krakowska linia muzealna rozpocznie się w niedzielę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór przenosimy się na PGE Narodowy, na mecz towarzyski Polska-Ukraina. Na miejscu jest Adam Malecki. Adamie, czy po Polakach widać już gotowość na Euro? No jeśli będzie to gotowość, która tak ma wyglądać, to bardzo dobrze, możemy się cieszyć, bo prowadzimy, jest 18 minuta spotkania, już 2-0, wszystko zaczęło się w 11 minucie, rzut rożny dla Polaków, zakotłowało się w polu karnym, o piłkę zaciekle walczył Bartosz Salamon, ale futbolówka trafiła pod nogi Sebastiana Walukiewicza, który z bliskiej odległości wpakował ją do siatki, to dla niego pierwszy gol w kadrze w czwartym występie. W 16 minucie takie niewinne dośrodkowanie Piotra Zielińskiego, które zamieniło się w groźny strzał. Piłka po prostu minęła wszystkich i wylądowała w lewym rogu bramki strzeżonej przez Georgija Buszana. 2-0 dla reprezentacji Polski i to chyba są najlepsze informacje, które mogę Państwu podać, bo niestety już w pierwszej minucie doszło do kontuzji Arkadiusza Milika. Musiał opuścić boisko. Co tak naprawdę się wydarzyło? Kontakt z rywalem, który wyglądał niewinnie, jednak po tym zdarzeniu napastnik Juventusu usiadł bez radny na murawie, poprosił o zmianę. Zastąpił go młodziutki Kacper Urbański z Bolonii. No i wygląda na to, że to koniec marzeń Milika o Euro. Przypomnę jeszcze szybko skład naszej reprezentacji. W bramce Skorupski, w obronie Walukiewicz, Salamon i Kiwior, na wahadłach Zalewski i Skóraś. W środku pola Szymański, Romańczuk i Zieliński, który dzisiaj jest kapitalem drużyny. W ataku Bukca, no i właśnie Urbański. Dodam, że mecz poprzedzony był minutą ciszy dla uczczenia pamięci żołnierza 1. Brygady Pancernej, a także dla wszystkich ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stadion Narodowy nie jest wypełniony do ostatniego miejsca, ale jest bardzo głośno. Zarówno są kibice z Ukrainy, są kibice biało-czerwonych. Dla nas najważniejsza informacja jest taka, że w 20 minucie prowadzimy 2-0. Dziękuję, to był Adam Malecki. Kolejny raport z meczu w serwisie o 22:00. Dobre informacje z Pragi. Mateusz Polaczyk wywalczył kwalifikację na Igrzyska w Paryżu w kajakarstwie górskim dzięki drugiemu miejscu w Pucharze Świata w konkurencji K1. Igrzyska, to był priorytet. To na to czekałem bardzo, bardzo długo, można powiedzieć, że od Londynu, a tak naprawdę od operacji po nieudanych kwalifikacjach na Igrzyska w Tokio. Na to, że tak powiem, sobie ostrzyłem pazurki, wyczekałem cierpliwie, zrobiłem, że tak powiem, co trzeba i postawiona kropka na D. A teraz Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polscy kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk nie przebrnęli eliminacji. Na 12 miejscu ukończyła chód na 20 km Olga Chojecka, natomiast Katarzyna Zdziebło została zdyskwalifikowana. Czekamy na start naszej sztafety mieszanej 4x400 metrów, to o godzinie 22:20. Wielkie brawa dla Klaudii Wojtunik. W biegu na 110 metrów przez płotki zdołała, 100 metrów przez płotki oczywiście, panie biegają na setkę, zdołała awansować do półfinału. Polska Karka została zdyskwalifikowana w eliminacjach, ale potem decyzję cofnięto i pozwolono Klaudii biec ponownie, ale solo. Mimo wszystko dała radę. Brawo. Carlos Alcaraz po 5-setowym boju z Jannikiem Zinerem awansował do finału Rolanda Garrosa. Trwa pojedynek o drugie wolne miejsce w finale. Grają Kasper Ruud i Aleksander Zwieriew. Jest 1-1 w setach, a w trzecim 2-2, a więc punkt za punkt. Jutro w Paryżu czekają nas dwa finały. Oczywiście Iga Świątek w turnieju singlistek, to o 15, a nieco mniej oczywiste, w turnieju juniorów zagra Tomasz Berkieta. Początek o 12:30. Przed nami słoneczna sobota. Gdzieniegdzie na północy i południu może padać przelotny deszcz. 20 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich. Na południu do 25. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.

Mainstream i Daria ze Śląska. Notowanie piąte, pierwsza trójka, nowa lista przebojów trójki w tym tygodniu na dziewiątym. Daria ze Śląska jest w tej chwili tuż obok w studiu Osieckiej na koncercie Damiana Sikorskiego. Jakub ze Śląska, który do nas dzisiaj przyjechał, już się z Darią widział i za chwilę do nas wróci, ale wpadł na chwilę do pierwszej trójki. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Czy ty ciągle masz ten zeszyt, który był tak ważny przy tym, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Myślę, że tak. Dawno do niego nie zaglądałem. Gdzieś tam w szufladzie jednak jest schowany z powrotem, ale jest. Ja takich rzeczy raczej nie wyrzucam. Chociaż redukuję ilość. Redukujesz ilość rzeczy, ale tak. Coś symbolicznego, co ten zeszyt cały czas zastępuje, masz, prawda? Pewnie to nie jest być może nawet papier, prawda? Ale notujesz sobie, dzisiaj przyjechałeś pociągiem, notujesz sobie? Tak, notuję cały czas i u mnie to jest trochę tak, że raz jest to ta analogowa forma, a jeśli zapomnę i do plecaka nie spakuję sobie notatnika, no to wtedy wyciągam telefon, natomiast w telefonie często też nagrywam po prostu głosowe jakieś takie notatki. Jak użyłeś słowa analogowy, to przypomniałem sobie, że my chyba rozmawialiśmy kilka lat temu o tym, że analogowy sposób, czyli ołówek i papier, inaczej stymuluje. Inaczej, zupełnie. I też mam takie wrażenie, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko tak bardzo szybko biegnie i kiedy tak wszystko pędzi, ten moment, kiedy wyciągasz zeszyt, długopis czy ołówek i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, na zebraniu tych myśli, a nawet nie myśli, tylko wyciągnięciu z mocy wszechświata jakichś podświadomych przekazów, to są dla mnie takie święte momenty i bardzo sobie cenię te chwile, kiedy mogę sobie na to pozwolić. I to jest dla mnie w tej pracy artystycznej najcenniejsze i najbardziej też intymne. Ja wprawdzie nie uprawiam niestety i nigdy nie będę już pracy artystycznej, ale trochę współodczuwam to, co mówisz, bo w tej chwili sobie zdałem sprawę, że takim mini, ale jednak traumatycznym przeżyciem jest, jak ołówek się złamie w czasie pracy, prawda? Bo nie bardzo, no to nie da się tak od razu, trzeba zastrugać i tak dalej, trochę cię może tak to wytrącić tam. I wtedy pada to słowo, którego na antenie w radiu nie możemy tak powiedzieć. Tak, dokładnie tak. Słuchaj, wiem, że przygotowujesz taką bardzo swoją jesień, o tak bym to powiedział, prawda? Opowiedz trochę to, co już możesz opowiedzieć, albo co chcesz opowiedzieć. Ja cały czas pracuję nad drugim albumem, którego tytułu jeszcze nie chcę zdradzać, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie raczej blisko tytułu pierwszej płyty. Natomiast planujemy wydanie tego albumu rzeczywiście jesienią. I będzie to opowieść, która już trochę zaczęła się pojawiać w tych ostatnich singlach, jak Dzień dobry, jestem z Polski. I będzie to opowieść trochę bardziej o czasie teraźniejszym w moim życiu. O tym, co się dzieje tu i teraz, o tym, co działo się też w tych ostatnich dwóch, trzech latach, od kiedy ja wypuściłem pierwszy singiel, czyli Pociągi towarowe, i potem zeszyt pierwszy, moją pierwszą płytę. Także będzie to też trochę inna muzyka, bo ten pierwszy album był nieco bardziej wycofany, nieco bardziej schowany muzycznie. To była, tak jak rozmawialiśmy przy naszym pierwszym spotkaniu, taka trochę ścieżka do filmu. Tak tutaj ten film będzie nieco bardziej agresywny. Ale ty nie uciekniesz od porównań z muzyką filmową, ponieważ przy słuchaniu twoich utworów się natychmiast film wyświetla, prawda? Od Pociągów towarowych po Dzień dobry, jestem z Polski. Nie wiem, na czym to polega, bo to jest taka rzecz trochę nie do określona, trudna do zwerbalizowania pewnie, ale trochę tak jest. Twoja narracja po prostu powoduje, że wyświetla się teledysk, nawet jak go nie ma albo nie widzieliśmy. Czyli rzeczywiście nie muszę pracować nad teledyskami do moich numerów. Będę wrzucał już tylko po prostu same piosenki, nawet na Nie chcę ci urządzać życia. Natomiast mnie one nie są potrzebne. Ja bardzo długo w ogóle nie specjalnie byłem fanem teledysków, bo wydawało mi się, że one trochę odciągają od właściwego przekazu. Potem się oczywiście pogodziłem z tym, bo ja teraz mówię o traumie sprzed kilkudziesięciu lat prawie. Natomiast w tym przypadku chyba wolę słuchawki i zamknięcie oczu, wiesz, tak naprawdę. Ale ja też tak mam z muzyką, której słucham na co dzień. Od wielu lat praktycznie nie oglądam teledysków. Że muzyka, ten kontakt właśnie z dźwiękami i ze słowem, to jest w tym najważniejsze. Powiedz, jak z towarzyszami broni u ciebie? Czy to jest ciągle ta sama grupa ludzi, czy jakoś szukasz czegoś innego? Nie pytam o jakieś złe wajby, tylko o to, gdzie tutaj jesteś. No bo skoro mówisz, że w troszkę w innym kierunku, to może z kimś innym. Tak, na drugiej płycie większość numerów na drugą płytę produkuje Domi Skoczylas, która gra też u mnie w zespole. Gra na klawiszach i śpiewa. I będzie też kilka numerów z innymi producentami. Z Patrykiem Depanem będzie numer. Będzie też numer jest już w zasadzie Dzień Dobry, Jestem z Polski, który produkował Maurycy Żółtański. Będzie też jeden numer z Kubą Dąbrowskim, z którym robiliśmy zeszyt pierwszy. Natomiast rzeczywiście ja trochę poszerzyłem to grono osób, z którymi współpracuję. I też bardzo chciałem, bardzo zależało mi na tym, żeby ta druga płyta była inna muzycznie niż pierwsza. Miałem taką po prostu głęboką potrzebę, bo też opowiada o innych rzeczach i stwierdziłem, że to jest w jakimś sensie konieczne. Umówiliśmy się już wstępnie, bez terminu oczywiście, na to, że jak już będziesz gotowy ze wszystkim, to przyjedziesz do nas też na sesję zagrać troszkę inaczej jeszcze ten nowy materiał. Natomiast ja przed chwilą dowiedziałem się od ciebie czegoś, co powoduje, że koło się trochę zamyka i pętla, dlatego że pociągi towarowe, których dzisiaj absolutnie nie mogłem uniknąć, one musiały się dzisiaj pojawić, mają w furkach Darię ze Śląska, czyli naszą koleżankę z Osieckiej tuż obok. Tak, tak. Ten chórek nagrywaliśmy bodajże w Knurowie w studiu u naszego znajomego Karola Papały, którego serdecznie pozdrawiam. I Daria rzeczywiście nagrała chórek, który na zwrotce pociągów towarowych pojawia się bardzo delikatnie w tle. I to była nasza taka pierwsza wspólna muzyczna przygoda. Posłuchamy pociągów towarowych trochę inaczej i uważniej. Bardzo dziękuję, że wpadłeś i do zobaczenia jesienią. Trzymamy kciuki. Dziękuję za zaproszenie. Słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jak

5 notowanie listy przebojów trójki. Na 6 możemy głosować dziś już od 19, czyli od początku programu, jak zwykle. Dziś mamy 14 nowych propozycji. Oprócz Dziwnej Wiosny, którą dzisiaj Dawid Karpiuk zagrał nam na sesji, i Chwilowego Braku Słów, między innymi Liwka Origami, Micromusic, Nie Biłeś Się Nigdy o Mnie i Zachwyt Strych. Nie wszystkie zmieścimy, bo przecież trzeba podążać za listą, a tutaj dwie pozycje czwarte. Kasia Lins, Nene Heroin i Antymoteusz Beze Mnie oraz Pablo i Ludziki, Przetańczone Serca. Czwarte i czwarte. Fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Czwórki, Nenę Heroinka, Sielińc, Jan Tymoteusz i Pablo Paweł i Ludziki. Pozostałe trzy utwory są z nami w pierwszej trójce od pierwszego notowania. A zaraz po programie i po wiadomościach po 22 Jacek Hawryluk zaprasza tradycyjnie na swój program. Dziś temat to Polacy w Japonii. Gośćmi będą Wacław Zimpel i Albert Karch. Będą opowiadać o przepięknym japońskim projekcie, w którym brali udział. My jesteśmy na pozycji trzeciej, to Pearl Jam z dobrą nową płytą i utworem Wreckage. Trzy oczka w górę. Yeah. Pearl Jam to kolejny zespół, który skorzystał z usług 32-letniego maestro produkcji, podobnie jak Rolling Stones i Iggy Pop. Tyle, że w przypadku Pearl Jam mam wrażenie, po prostu zachował to, co u nich najlepsze, a nie kombinował z uwspółcześnieniem brzmienia. Na miejscu drugim Pet Shop Boys i Dancing Star. To jest awans aż o 6 pozycji, a Neil Tennant kończy 70 lat. Age is just another number. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all the airports climb a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Za tydzień w pierwszej trójce porozmawiamy z The Dumplings, a sesję zagra z Kuba z prawdopodobnie z Józefiną. Dziękujemy za dziś. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Mec. A w notowaniu piątym pierwszej trójki nowej listy przebojów pani Katarzyna. Dziękujemy, do usłyszenia. Czy ty już bądź najlepszy i tylko